Michael Schenker Group z albumu My Years with UFO. Dawne przeboje, znane utwory brytyjskiej grupy nagrane teraz z wykorzystaniem możliwości współczesnego studia nagraniowego. Jeszcze jeden ciekawy gitarzysta w dzisiejszej audycji, oto Richie Kotzen. Give it up, yeah, let them take it away. Richie Kotzen to amerykański gitarzysta, znany m.in. z zespołu Mr. Big. Na autorskiej płycie Nomad prezentuje takie bardziej progresywne gitarowe brzmienie. Różne style tu słychać, od hard rocka do soulu i funku, ale z zachowaniem osobistego stylu, co usłyszą Państwo w utworze tytułowym. Is it you and your pride? Is it you and denial? You're gonna step in the line, you're gonna fight for the title. I keep giving the time, but I don't even like you. Richie Kotzen i jego ciekawe gitarowe pomysły na płycie Nomad. Program trzeci, Dym na wodzie. Tydzień temu prezentowałem Państwu fragmenty nowej płyty norweskiej grupy Motorpsycho i w tej sprawie otrzymałem listy internetowe, że Państwo pamiętają różne płyty Norwegów. No, tak jak mówiłem, ten zespół od lat wędruje artystycznie między rockową awangardą i poprockiem. Wydawało się, że zdecydowanie popłynie, pójdzie w stronę tej awangardy, a jednak nie. Nowa płyta jest dość lekka w charakterze, ma taki poprockowy charakter, co chciałbym Państwu przedstawić jeszcze na przykładzie dwóch nagrań. Oto Motorpsycho. Living in a state of war, the shadows paint my life alone.

To prezentowana już w dymie na wodzie piosenka Misja Syriusza grupy Zentropia. No grupa jak grupa, zapewne była to jakaś grupa muzyków, ale za całym projektem stoi przede wszystkim Michał Kwiatkowski, znany od lat z działalności w polskim środowisku muzycznym, między innymi z zespołu Kazik na żywo. Piosenki z płyty Zentropia są głównie o uczuciach i braku zrozumienia dla tych uczuć. Poznaję nieuchronność, ale ona mnie już nie. Pytanie, czy to jest wolność i kto jej naprawdę chce? Czy to drogi kres? Dusza gdzieś się rwie. Ciało nie ma sił, tutaj zostać chcę. Kiedyś tu wrócisz, kiedyś wrócę ja. Dużo zostało niedomkniętych spraw. Trochę za mało padło dobrych słów, więc się na pewno spotkamy znów. Każdy koniec to początek, choć nie zawsze ma to sens. Porzucony kiedyś wątek na zawsze urywa się. Rozpoznaję nieuchronność, ale ona mnie już nie. Pytanie, czy to jest Zentropia w nagraniu koniec, a wracam do tej grupy, do tej formacji, do tego projektu, dlatego że ukazała się cała płyta i mogą sobie Państwo sprawdzić wszystkie te nagrania. Jeszcze jedna nowa polska piosenka pod nazwą Broad Peak kryje się wykonawczyni, która tworzy piosenki o ptakach, a ta najnowsza nosi tytuł Kruk. Zimne gwiazdy po niebie rozlane, rozpięte żagle rzucone i trapy. Szczęście musi zostać ukarane. Idziemy bez kompasu i bez mapy. To autorka i wykonawczyni, która używa pseudonimu Broad Peak. O ile wiem, jest cała seria nagrań o ptakach, to najnowsze nosi tytuł Kruk. No to, żeby nie psuć już łagodnego nastroju, sięgam ponownie po płytę australijskiego Anubisa. I can hardly see myself. Is it too late to turn the tables here? We braved it till the us in the clear. Take my place beneath the shadow glare and give into the fear. It may be grupa Anubis, album The Unforgivable. Dobra płyta na 20-lecie działalności australijskiej grupy progrockowej kończy nasze spotkanie. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.

a very large, very dangerous storm. If you're in the path of this storm moving through Harmon, Greer, and Jackson County, you should be alert to the possibility, the strong likelihood.